gelir, gelirsin diye inan. Ne bikinim var sana, ne de başkasın bana. En huzurlu günlerdi benimdin diye dünya. Ufacıktı sen bana, gidiyorum diyene kadar. İyi olmam için sus ne olur, dön ya da ver bir umut. İyi olmam için sus ne olur, ya dön ya getir sonumu. Zaman nasıl çözer, hesap ver anlamıyor musun? Her uyku haram, gecelerim ve bir de ansızın nefretim. Gel, bir de buradan bak, hangisi zormuş, hangisi korkunç? Zaman nasıl çözer, hesap ver anlamıyor musun? Her uyku haram, gecelerim ve bir de ansızın nefretim. Gel, bir de buradan bak, hangisi zormuş, hangisi korkunç? Umrumda değil ne dediğin, hayır. Sustukça da bu sefer yine aynı. Sandığın gibi değil aslında bazen. Bu kadar mı endişem içimde zaten? İyi olmam için sus ne olur. Kırsana zincirleri ben olur. İyi olmam için sus ne olur. Sana zincirleri ben olur. Zaman nasıl çözer, hesap ver anlamıyor musun? Her uyku haram, gecelerim ve bir de ansızın nefretim. Gel, bir de buradan bak, hangisi zormuş, hangisi korkunç? Zaman nasıl çözer, hesap ver anlamıyor musun? Her uyku haram, gecelerim ve bir de ansızın nefretim. Gel, bir de buradan bak, hangisi zormuş, hangisi korkunç?